Selamat pagi, Pancasila. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Bye dulu. Tapi dia mau. Wow. Nhéo vào. Pancasila. Maaf, Dalek. Meow, meow, meow.

管。 管在哪？管在左蛋圈，管在左。 猪八戒，猪八戒。 哇哈哈哈哈！ 拜奴，拜奴。 Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mama Poppy! Mama Poppy! 三加七喽。 大家本身，本身。 Selamat pagi, Pak Sofia. Assalamualaikum. Bye. Terima kasih. Selamat pagi.